šestah mesta hodijo ljudje. Če preveč vidijo, se vzrejo v stran. Po cestah mesta hodijo ljudje. Če preveč slišijo, se obrnejo drugam. Hodijo ljudje. Če preveč gorijo, izbrcajo v raj.